ช้มากมายเอามาลูกไม้คนอื่นเธอฉันไม่เอาหรอกรู้ไหมว่าเธอน่ารักตอนเมาเธอรารัดเบาเบาเธอไม่ตกลุมรักคนเมาไม่เอาหรอกฉันรู้ว่าเธอน่ารักจะตายเธอมีผู้ชายมากมายช้าช้าใจเธอกำลังเรียกหาให้ฉันเข้าไปควายคว้าอยู่อยู่เธอก็มาหาเองมาด้วยท่าเต้นที่ร้อนแรงเธออาจจะชอบคนร้องเพลงดูเธอดูที่ของแพงเธออาจอยากได้ฉันเป็นแฟนหรือต้องการเพียงวันไหนแฟน I don't knowฉันจะไปไม่บอกแค่คนที่เจอระหว่างทางไม่ได้สำคัญไม่ใช่รักแท้ตลอดกาลก็คนอย่างเธอมันง่ายไปโปรดเธออย่าทำเป็นได้ใจใครต่อใครก็ได้เธอจะให้ฉันรักเธอได้ไงก็เธอมันร้ายเกินไม่ใช่ฉันไม่มีหัวใจ